Book 2 89 نواسي نواسي الأمر 1 آجيا سوچك 1 آجيا سوچك 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ تم كتنے آلسی ہو؟ اتنے آلسی مت بنو. تم كتنے آلسی ہو؟ اتنے آلسی مت بنو. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ تم كتنا سوتے ہو؟ اتنا مت سويا کرو. تم كتنا سوتے ہو؟ اتنا مت سويا کرو. أنت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ تم كتني دیر سے آتے ہو؟ اتنی دیر سے مت آیا کرو. تم كتني دیر سے آتے ہو؟ اتنی دیر سے مت آیا کرو. أنت تضحك بصوت عالٍ. هل لا تضحك غير هكذا؟ تم كتنا اونچا ہنستے ہو؟ اتنا اونچا مت ہنسا کرو. تم كتنا اونچا ہنستے ہو؟ اتنا اونچا مت ہنسا کرو. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ تم كتنا دھیمے بولتے ہو؟ اتنا دھیمے مت بولا کرو. تم كتنا دھیمے بولتے ہو؟ اتنا دھیمے مت بولا کرو. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ تم كتنی پیتے ہو؟ اتنی مت پیا کرو. تم كتنی پیتے ہو؟ اتنی مت پیا کرو. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ تم كتنا دھومرپان کرتے ہو؟ اتنا دھومرپان مت کرو. تم كتنا دھومرپان کرتے ہو؟ اتنا دھومرپان مت کرو. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ تم كتنا کام کرتے ہو؟ اتنا کام مت کیا کرو. تم كتنا کام کرتے ہو؟ اتنا کام مت کیا کرو. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ تم گاڑی کتنی تیز چلاتے ہو؟ اتنی تیز مت چلایا کرو. تم گاڑی کتنی تیز چلاتے ہو؟ اتنی تیز مت چلایا کرو. اصحى يا سيد ميلر. اٹھئے شری میولر. اٹھئے شری میولر. اجلس يا سيد ميلر. بیٹھئے شری میولر. بیٹھئے شری میولر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. بیٹھے رہیے شری میولر. بیٹھے رہیے شری میولر. کن صبورا. دھیرج رکھیے. دھیرج رکھیے. خذ وقت کافیا. شانتی رکھیے. شانتی رکھیے. انتظر لحظة. ایک سیکنڈ رکیے. ایک سیکنڈ رکیے. کن حذرا. سنبھل کے. سنبھل کے. کن دقیقا فی المواعید. پابند رہو. پابند رہو. لا تكن غبيا. مند بدھی مت بنو. مند بدھی مت بنو.